Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yaratılış sebebi Hazreti Muhammed mi? Sohbetimizin konusu bu. Yaratılışımızın, kainatın yaratılışın sebebi Hazreti Muhammed midir? Bu konu hakkında bir takım deliller getiriyorlar. Mahlukatın yaratılış sebebinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia edip bunun hakkında deliller getiriyorlar. İnşallah bunu ilmi olarak ele alalım. Yani gerçekten bizim yaratılış sebebimiz peygamberimiz mi yoksa başka bir sebebi mi var? Deliller ışığında inşallah bunu işleyeceğiz. Şimdi yaratılış sebebi Hazreti Muhammed'dir diye iddia edenlerin bir takım delilleri var. Bunlar nelerdir? Öncelikle onlardan bahsedelim. Birinci delil şu. Bir söz var. Hadis-i kutsi olarak bilinen levlake levlak lema halaktul eflak. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Bu hadis-i kutsi olarak insanların içerisinde anlatılıyor. Hocalar tarafından, din adamları tarafından, müftüler tarafından, vaiz efendiler tarafından. Ben çok kereler camilerde denk geldim. Bu sözü hadisi kutsi diye insanlara anlattıklarına denk geldim. Şahit oldum. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Bu sözden şu anlaşılıyor. Tabii ki söz kime ait olmuş oluyor? Rabbimize ait olmuş oluyor. Çünkü hitap onun. Peygamber Efendimiz'e hitap etmiş oluyor. Dolayısıyla hadisi kutsilik oradan geliyor. Yani Rabbimizin, peygamberimizin diliyle insanlara aktardığı bir söz olmuş oluyor. Emrettiği, söylediği bir söz olmuş oluyor. Şimdi bu hadis hakkında, bu söz hakkında ilim çevreleri, hadis alimlerimiz ne diyorlar? Hadis alimleri, tabi burada söz hakkı kimin? Elbette ki hadis alimlerinin. Onlar bu hadisin rivayet zincirini inceliyorlar, araştırıyorlar ve bu hadis, bunun hadis olmadığını, bir şiirden alınmış, yani bulaşmış olabileceğini söylüyorlar. Rivayet zincirlerine bakıyorlar, inceliyorlar. Dolayısıyla bunun bir hadis olmadığı, uydurma olduğu hadisçilerimiz tarafından ifade ediliyor. Bırakın hadisi, insanlar bunu ayet olarak bilenler dahi var. Vaiz efendiler bunu hadisi kutsi diye insanlara anlattılar. Birçok yerde hocalar insanlara bunu anlattılar. Bırakın ayeti, hadisi kutsi, bu hadis dahi değil. Peygamber Efendimizin söylediği bir hadis dahi değil. Ama yıllarca bu meşhur olmuş, yayılmış gitmiş, her tarafta hadis olarak bilinmiş. Biz bunu hadis değildir diye Menheş dergimizde araştırma olarak koymuştuk ve bunun hakkında birçok şikayetler oldu. Müftülüğe şikayet edenler oldu. İşte diyorlar ki siz buna hadisi kutsi diyorsunuz. Hatta biz ayet biliyorduk. Adamlar çıkmış buna uydurma hadis uydurma diyorlar. Buna ne diyorsunuz falan diye şikayette bulundular. Bunun hakkında karşımıza bir takım deliller getirenler oldu. Bunlardan birkaçını şimdi inşallah size izah etmeye çalışayım. Bu Risale-i Nur'da şualarda geçiyor. Burada kaynak olarak görüldüğü gibi Şualar isimli eserde kaynak Keşful Hafa Hadis No 2123 olarak kaynak gösterilmiş. Diyor ki, bu sebebi hilkat-ı alem diye ifade ettiği sen olmasaydın alemleri yaratmazdım sözünü almış, sebebi hilkat yani yaratılış sebebine delil almış ve kaynak olarak da diyor ki, Keşful Hafa 2. cilt, 2123 no'lu hadis. İşte Risale'de şualar Risale-i Nur Külliyatı'ndan şualarda geçiyor bu. Diyorlar işte üstad bunu almış, bakın delil. Bir başka grup diyor ki, bir başka itirazcı, Elmalı tefsirinde büyük tefsirci Elmalı Hamdi Yazır bunu tefsirine almış. Bakın Hak dini Kur'an dili isimli tefsirinde, Saf suresinin tefsirinde yine bu sözü almış. Diyor ki yine kaynak olarak Keşful Hafa 2. cilt 2123 nolu hadis diye, hadisi kutsi diye ifade ediyor iki eserde. Ve şu diyor ki tasavvuf dilinde mazhariyeti Muhammediye denildiği gibi bu mazhariyetin hamd hakikatiyle bütünleşmesi mertebesi de hakikati Muhammediye diye ifade edilir. Bu mana ile hakikati Muhammediye'nin ortaya çıkışı yaratılışın gayesi demektir diyor. Ve bu sözü, bu hadisi kaynak olarak veriyor, Keşful Hafa olarak ifade ediyor. Yine tefsirci Elmalı Hamdi Yazır böyle bir kaynak göstermiş. Şimdi bunlarla karşımıza gelip diyorlar ki delil var elimizde. Peki bu iki eserin kaynak gösterdiği Keşful Hafa nasıl bir kitap? Bakın burada elimizde Keşful Hafa isimli hadis kitabı mevcut. Bu halk arasında hadis olarak bilinen ama hadis olmayan rivayetlerin de alındığı, içinde sahih rivayetlerin de bulunduğu bir hadis kitabı. İmam Acluni'nin eseridir. Orada kaynak gösterilen ikinci cilt, bakın ikinci cilt 2123 nolu hadis. Burada görüldüğü gibi 2123 nolu hadis. Bunun şöyle yakından alabilirsek 2123 nolu hadis. Keşful Hafa'nın Elmalı Hamdi Yazır kaynak gösteriyordu tefsirinde. Said-i Nursi yine kaynak bunu gösteriyor ve buna bakıyoruz. Şimdi İmam Acluni bunun açıklamasında ne diyor? Kaynak gösterilmiş ama hem de hadisi kutsi olarak kaynak gösterilmiş. Diyor ki Gale Sagani dedi ki hadis alimi Sagani mevduun, bu bir mevzu yani uydurmadır. Ve inlem yakun hadisin, bu bir hadis değildir. Açıklamasında böyle ifade ediyor. Ama ne hikmettir ki Elmalılı Hamdi Yazdır gibi bir tefsirci bunu kaynak göstermiş, bunu anlamak mümkün değil. Elmalılı tefsirinde geçmesi bir takım insanlar için zaten büyük bir delil olmuş oluyor. Ama Elmalı diyor ki bu Keşful Hafa'dan aldım, bakın kaynağı bu. Kaynak olarak onu göstermiş. Kaynak, kendi kaynağında da diyor ki bu hadis değil. Şimdi bu böyle bir hatayı, herkesin hata yapabileceği gibi Elmalılı tefsirinde de yapılmış bir hatadır. Ama kimse kabul etmek istemiyor. Kimse kabul etmek istemiyor. Çünkü insanlarımız isme çok bağlı kaldığı için, taassup derecesinde insanları yücelttiği için, bakın iki eserden de kaynağını gösterdik ama kaynağında uydurma olduğu ifade ediliyor, hadis olmadığı ifade ediliyor. Demek ki bu deliller sağlam bir delil değil. Kabul edilir bir delil değil. Bazıları diyorlar ki mana olarak doğrudur. Ona inşallah biraz sonra geleceğiz. Mana olarak da doğru değil. İkincisi Peygamber yaratılış sebebimiz Hazreti Muhammed'dir diyenlerin ikinci delili de şudur. Hazreti Adem günah işlediğinde şöyle dua etti. Ya Rab, Muhammed'in hakkı için benim günahımı bağışla, bağışlamanı diliyorum deyince, ben Muhammed'i yaratmadığım halde sen nereden biliyorsun diyor Rabbimiz ona hitaben. Adem aleyhisselam da diyor ki, ey Rabbim, sen beni yarattığında ve ruhundan bana üflediğinde başımı kaldırdım ve arşın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu gördüm ve bildim ki sen kendi adının yanına, yani sen kendi adının yanına çok sevdiğin kişinin ismini ilave etmişsin, edersin. Orada baktım, Muhammed ismini oradan gördüm diyor. Ve onun için, onun hakkı için istedim, dua ettim. Oradan biliyorum diyor. Bunun üzerine de seni bağışladım diyor Rabbimizde. Böyle bir hadis var. Muhammed olmasaydı ben seni yaratmazdım. Rivayet edilen bu hadis hakkında İbni Hacer Askalani, İbni Hacer el-Askalani ve İmam Zehebi bunun hadisin uydurma olduğunu, hadis alimleri bunlar. Başka hadis alimleri de var bu konu hakkında. İmam Zehebi Mizanul İtidal isimli eserinde, İbni Hacer Askalani de Lisanul Mizan isimli eserinde bundan bahsediyor. Yine Şeyh Elbani de bunun uydurma olduğunu ifade ediyor. Demek ki bu da nedir? Uydurma rivayetlerden bir tanesi. Bak, bu delil de ilmen delil teşkil edecek bir şey değil, rivayet değil. Sarıldıkları deliller hep böyle çürük deliller. Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki, bazıları yerlerin, göklerin, işte semavatın, ayın, güneşin yaratılış sebebinin Hazreti Muhammed olduğunu ifade ediyor. Bunun hakkında ne sahih ne de zayıf, ne sahih ne de zayıf hiçbir delil yoktur diyor. İmam İbni Teymiye böyle söylüyor. Böyle bir şey nakledilmemiştir yani. Hiçbir şekilde yaratılış sebebinin bu olduğu hakkında, yani Peygamber Efendimizin kendisi olduğu hakkında bir şey gelmemiştir, nakledilmemiştir diyor İmam İbni Teymiye. Üçüncü delil de mana olarak, manası doğrudur diyenlerin getirmiş olduğu bir delil. Evet, bu uydurma hadistir diyorlar, uydurmadır diyorlar ama manası doğrudur. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Manası doğru olmasının delili de şu. Deylemi'nin İbn Abbas'tan naklettiği bir hadis var. Orada diyor ki, Cebrail bana gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed, sen olmasaydın cenneti yaratmazdım. Sen olmasaydın cehennemi de yaratmazdım. Böyle bir hadis var. Ancak bu da zayıf bir hadis. Hadis alimlerimiz de bunu sahih olarak kabul etmiyorlar. Sadece Deylemi'de ifade edilen, nakledilen bir zayıf hadistir bu. Ve Şeyh Elbani diyor ki, hiçbir alimin, hadis aliminin bunun üzerinde durduğuna rastlamadım diyor. Yani bunu delil olarak alıp da üzerinde işlediğine hiçbir yerde rastlamadım diyor. Dolayısıyla yani bu da elimizde sağlamca tutabileceğimiz bir delil değil. Kaldı ki bunca bir sürü, biraz sonra nakledeceğim ayetler varken ve elimizde sahih hiçbir delil, hadis yokken böylesine zayıf bir hadis delil alınır da bunun üzerine itikat bina edilir mi? Bir tarafta ayetler yaratılış sebebimizi ifade edecek, söyleyecek. Onları bırakacağız. Zayıf bir hadis alıp onu, itikadımızı buna göre şekillendireceğiz. Böyle bir şey mümkün olur mu? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Zaten alimler bunu kabul etmemiştir. Aklı başında ilim adamları bundan hiçbirinin delil olmayacağını ortaya koyuyorlar. Dördüncü delil de Enbiya suresi 107. ayette diyorlar ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, doğru. Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderildi. Bu şu manaya gelebilir mi hiç? Şöyle düşünelim. Alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemleri senin için yarattık manası taşımıyor ki bu ayet. Seni Allah'ın kurtuluş ipini getiren, Allah'ın kullarına bir rahmeti olarak gönderdiği şeriatını, dinini, nakleden biri olarak sen bir rahmetsin. Çünkü rahmeti onlara ulaştırıyorsun. Nedir? Seninle insanlar ne yapacaklar? Kurtuluşa erecekler, cennete kavuşacaklar, cehennemden uzaklaşacaklar. Dolayısıyla sen bir insanlar için, buna çağırdığın için bir rahmetsin. Değilse alemleri senin için yarattım manasını bu ayetten çıkarmak mümkün mü? Yani bu kesinlikle bununla alakalı bir delil değildir. Delil teşkil etmez. Bütün peygamberler aslında alemlere bir rahmettir. Gönderildiği ümmetlere bir rahmettir. Onları neden rahmet olur? Allah'a çağırdıkları için, değil mi? Kurtuluşa çağırdıkları için, zulmet altında bulunan insanlar için bütün peygamberler bir rahmettir. Bunu tevil edip, çevirip, yaratılış sebebi için delil getirmek hangi mantığa sığar? Zaten tefsirinde tefsircilerimiz böyle bir şey için delil almamışlardır, ifade etmemişlerdir yaratılış sebebi diye. Şimdi tasavvuf çevrelerinde hakikat-i Muhammediye diye bir safsata dolaşıyor. Böyle şeyler ifade ediliyor. Bir takım felsefi ifadelerle hakikat-i Muhammediye, nur-u Muhammediye, yani yaratılış sebebinin ilk önce bütün varlıklar yaratılmazdan önce Hazreti Muhammed'in var olduğu, diğerlerinin ondan, onun hürmetine, onun vesilesi, onun yüzünden yaratıldığı şeklinde ifadeler ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki Hazreti Peygamber'in 63 senelik zamanla sınırlı cismani hayatından ayrı bir varlığı daha mevcuttur. Allah'tan başka hiçbir şey yok iken ilk defa hakikat-i Muhammediye var olmuş, bütün varlıklar, bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir. Resul-i Ekrem'in ruhu ve nuru bütün insanlardan, peygamberlerden, hatta meleklerden önce var olduğundan peygamber insanlığın manevi babasıdır. Muhyiddin İbn Arabi'ye göre hakikat-i Muhammediye nur olması bakımından alemi yaratma ilkesi ve onun aslıdır. Yani her şeyin aslı Muhammed'dir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Varlık şeklinde zahir olan ilahi tecellinin ilk mertebesidir. Bu Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde geçiyor. Hakikat-i Muhammediye bölümünde bu ifadeler. Bu da hiçbir delili olmayan Kur'an'da ve Peygamber'in sünnetinde hiçbir delili olmayan uydurma bir safsatadan ibarettir. Hakikat-i Muhammediye, nur-u Muhammediye. Ama insanlar tabi insanlara anlatıyorlar, naklediyorlar. Bunları delil olarak bir takım kitaplar ortaya koyuyorlar ama kabul edilebilir deliller içerisinde bunun hiçbir yeri yok. Yani kabul edilebilir bir durumu yok. Bakın, bizim bu içine düştüğümüz peygamberimizi ilahlaştırma, yaratılış sebebi sayma safsatasını Hristiyanlar da yapmışlar. Diyorlar ki, onlar ilahlaştırmada da tabii öyle bir seviyeye gitti, İleri noktaya gittiler ki onun sonunda ilahlaştırdılar ve şöyle diyorlar: İsa olmasaydı kainat yaratılmazdı. Göklerde ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Bu Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri isimli bir eserden alınmış bir şeydir. Kaynak orayı vereyim. O Hristiyanların da Hazreti İsa'yı nasıl ilahlaştırdığının göstergesi. Diyor ki yine Koleseliler bölüm 1 15'e 17 bölümünde geçiyor İncil'in. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Bakın, Hristiyanların da görüldüğü gibi Hazreti İsa'nın aracılığıyla onun için, onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığını ifade ettiklerini görüyoruz. Aynı bizim bir takım çevrelerin söyledikleri gibi Onlar da bunu ifade etmişler. Peki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yaratılışın sebebi hakkında ne ifade buyuruyor? Neler söylüyor? Birçok ayet var ama ben birkaç tanesini ifade etmekle yetineceğim. Mesela şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah. Ve ma halaknas semawati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Duhan suresi 38. ayet. Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Ma halaknahuma illa bil hak. Ancak bir gerçek, bir hak üzerine yarattık. Velakin ekserhum la ya'lemun. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Bilmezler. Zariyat suresinde bu ayetleri şöyle tefsir edecek olursak 56. ayette ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabuduni. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki bir hak üzere yaratılan ayette ifade edilen hak, gerçek başka bir ayette tefsir ediliyor. Demek ki insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki bizim yaratılış sebebimiz neymiş? Allah'a ibadet etmek. Yine Mülk suresinde, Mülk suresi 2. ayette اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için ölümü ve hayatı yaratandır. Şimdi burada da ne diyor? Bak, yaratılış sebebi hangimizin nasıl amel işleyeceğini, daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak, değil mi? Ya, sebep, yaratılış sebebi bu sayılıyor ayette. Huvellezî halagas semâvâti vel ardı fî siddeti eyyâmin. O Allah ki semavatı ve yeri ve gökleri 6 günde yarattı. Ve kâne arşuhu alel mâi. Arşı su üzerindeyken liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için. Yine gördüğünüz gibi Hud suresi 7. ayette böyle buyuruyor Rabbimiz. Demek ki yaratılış sebebi gayet açık bir şekilde ayetlerde ifade ediliyor. Peygamber Efendimizin vasfı hakkında da birkaç ayet okuyalım. Ali İmran suresi 144. ayette diyor ki ve ma Muhammedun illa rasulun. Muhammed ancak bir elçidir, bir rasuldur. Kad halat min qablihi rusulu. Öncekiler gibi, daha öncesinde geçen peygamberler gibi, elçiler gibi o da bir elçidir. Ahkaf suresi 9. ayette de yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz hakkında. De ki ben peygamberlerin ilki değilim. Benim ve sizin başınıza gelecekleri bilmem. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Sadece apaçık bir uyarıcıyım. Bu ayetlerde ifade, üstü kapalı bir ifade yok. Gayet açık bir şekilde Peygamber Efendimizin durumu ve bizim yaratılış sebebimiz açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. Ama biz ne yazık ki Hristiyanların yaptığı hatanın aynısını yapıp peygamberi ilahlaştırma noktasında onların yolunu takip etmişiz. Ayetlerde hiçbir ayette demiyor ki ben hiç kimseyi, hiçbir şey yaratmazdan önce Muhammed'i yarattım sallallahu aleyhi ve sellem. Yok, böyle bir şey yok. Onun için yarattım. Sebebi odur. Hilkat sebebi, yaratılış sebebi. Yani hiçbir şekilde ayetlerde böyle bir şey geçmiyor. Ama insanlar bu kadar ayeti bırakıp, bu kadar daha okumadığım birçok ayet var Peygamber Efendimiz hakkında, onun vasıfları hakkında ayetlerde ifade edilen, bu kadar ayetleri bir tarafa bırakıp zayıf bir hadisi alıp onun üzerine manası doğrudur demek hangi ilmi çerçeve içerisine girer? Yani bunu hangi aklı başında alim kabul edebilir ki? Kaldı ki hadis alimlerimiz tarafından kabul edilmiyor, reddediliyor. Rivayet eden şahıs içerisinde, şahıslar içerisinde zayıf insanların olduğu ifade ediliyor. Sahih bir delil olarak kabul edilmiyor. O halde kaldı ki zayıf hadis olduğunu kabul etsek dahi, zayıf olarak kabul etsek dahi, ayetler açık ve net bir şekilde dururken ayeti bırakıp da o hadisle mi amel edeceğiz? Elbette ki bu mümkün değil. Zaten imamlar, alimlerimiz hepsi de bunun hiçbir delilinin olmadığını söylüyor. İmam İbni Teymiye hiçbir şekilde yaratılış sebebi hakkında hiçbir şekilde bir delil olmadığını, yani bu hadise dayanarak sen olmasaydın alemleri yaratmazdım delilini getirenlerin hiçbir şekilde bir kaynağının delilinin olmadığını ifade ediyor. Peygamber Efendimiz peki kendisine sağlığındayken yüceltme, aşırıya gitme tavırları sergileyenlere ne yaptı? Peygamber Efendimiz böyle bir tavır sergilediğinde diyor ki ben de sizin gibi bir insanım, uyarıyor, yapmayın, yüceltmeyin, şeytana alet olmayın, şeytanın oyununa gelmeyin. Yine birisi diyor ki sen bizim büyüğümüzsün, sen bizim en hayırlımızsın, en hayırlımızın oğlusun gibi böyle yüceltici efendimizsin şeklinde şeyler söylemeye başlayınca diyor ki ey insanlar Allah'tan korkun diyor. Beni bu şekilde yüceltmelerde bulunmayın. Bana Allah'ın kulu, Abdullah'ın oğlu Muhammed deyin diyor. Onları uyarıyor. Böyle bir yüceltme yapmamaları hakkında onları uyarıyor. Sakın ha diyor, Nasara'nın Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri gibi siz de beni yüceltip ilahlaştırmayın. Nitekim onlar nasıl hata yaptılar? Biz aynısını yaptık. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadiste şöyle buyuruyor. Sizden öncekilerin izlerini adım adım, karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar siz de onun arkasından gireceksiniz. Sahabe soruyor. Ya Resulallah Yahudi ve Hristiyanlar mı? Ya kim olacaktı diyor. Yani bizden öncekilerin hatalarını biz aynen onların ardından biz de yapmışız. Hataları tekrar etmişiz. Maalesef bugünkü gelinen noktadaki hastalıklarımıza bir bakıyoruz. Hristiyanlarda da var aynı hastalıklar. Zamanında yapmışlar. Biz de bugün aynısını yapıyoruz. Şimdi burada şunu görmüş olduk. Hiçbir eser hatadan beri değildir. İsimlerini yüceltmeyelim. Gözümüzde aşırı derecede büyütmeyelim. Hatasız olan ancak Allah'ın kelamıdır. Kur'an'dır. Onun dışında herkes hata yapabilir. Her alim hata yapabilir. Hazreti Peygamber dışında herkesin sözü alınır da reddedilir de buyurur alimlerimiz. O halde sözleri alırken çok dikkatli olmak zorundayız. Gördüğünüz gibi tefsirci Elmalı Hamdi Yazır'dan hiç beklenmeyecek, yani ummadığım bir şeydi benim. Görüyorsunuz işte zamanında bunu karşılaştığımda ben de şaşırmıştım. Ama böyle bir hususu almış, nakletmiş ve hatta kaynağında gördünüz, kaynağını getirdik, kaynağını inceledik. Bunun hadis olmadığını ortaya koymuş olduk. Peki şimdi biz bunları anlatıyoruz kardeşler. Bir takım insanlar bizim bu anlattıklarımız karşısında Peygamberimizin faziletine yönelik bir rahatsızlık duyduğumuzu düşünüyorlar. Haşa! Biz asla Peygamberimizin üstün olması, yaratılmışların en şereflisi olması, en üstünü olması hakkında bir tereddütümüz, bir endişemiz yok. Ama ilmi olarak Peygamber'in söylemediği bir şey, en başta Rabbimizin söylemediği bir şeyi insanlar naklediyorlar. Bu hadisi kutsi olarak kabul etsek, hadisi kutsi dense bu, en başta kime iftira olmuş oluyor? Rabbimize iftira olmuş oluyor değil mi? Çünkü Rabbimiz bunu söyledi diyorsun ama söylememiş. Resulullah söyledi diyorsun, O da söylememiş. O zaman hem Allah'a hem Resulüne bir iftira var. Biz bunu ifade etmekle Allah'ın Resulünün şerefini, izzetini hiçbir zaman düşürme gayretini de değil, onun söylemediği bir şeyi ona isnat edilmesinin karşısında durmuş oluyoruz. Rabbimize yapılan iftiranın karşısında durmuş oluyoruz. Değilse Resulullah elbette ki üstünlük bakımından en üstün insandır. Ve bununla ben övünmüyorum diyor kendisi rivayetlerde. Ademoğlunun efendisiyim ama ben bununla övünmüyorum diyor, değil mi? Resulullah'ın faziletinden hiçbir şey kaybetmez. Bunu insanlara aktarırlarken bizim bu eleştirilerimizi farklı şekilde lanse ediyorlar, farklı şekilde aktarıyorlar. İnsanları bize karşı düşman etmek istiyorlar. Halbuki gördüğünüz gibi ilmi bir değerlendirme yaptık. Vicdanı olan, gerçek manada ilme değer veren kişiler açsınlar, baksınlar. Getirmiş olduğum, ortaya koymuş olduğum eserlerin ilgili sayfalarını açıp baksınlar, araştırsınlar. Ona göre değerlendirme yapsınlar. Ama bu basit bir mesele değildir. Bir hadis uydurması meselesi değildir. İtikadı temelinden etkileyecek bir mesele. Çünkü yaratılış sebebi Hazreti Muhammed'dir demek bambaşka bir şey. Yaratılış sebebi kulluktur demek, Allah için, Allah'a kulluk içindir demek daha başka bir şeydir. O halde bunu ortaya koymakta fayda vardır. Bunun ne manası ne de lafzı hiçbir şekilde sahih değildir. Alimlerimiz de hep bu görüşte ifadeler beyan etmişlerdir. İnşallah bunu böylece öğrenmiş olalım. Doğrusunu öğrenmiş olalım. Bildiğimiz her yerde, gördüğümüz her yerde insanları uyaralım. Vaiz, özellikle vaiz efendileri dinlediğimizde böyle anlatanlar olduğunda aman ha hocam bakın belki bilgi eksikliği vardır. Belki bunda bir şey vardır. Bundan inşallah bir araştırın diye uyarılarda bulunalım. Çünkü birçok insana bunu anlata anlata toplumumuza yerleştirdiler. İnşallah Rabbim böyle yanlış düşüncelerden, yanlış bilgilerden bizi uzak tutsun. Dinimizi en güzel şekilde, en doğru şekilde öğrenip yaşamayı nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.